Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. De finish in de Vuelta komt dichterbij. Een spannende finish, Gio Lippens. Zeker, want we hebben een Nederlander op kop van de wedstrijd. Robert Gesink rijdt solo 2,8 kilometer voor de top van de Alto de Pionel. Maar de rest zit er vlak achter. Richard Carapaz en Thibaut Pinot op 25 seconden. De rode trui op 33 seconden. Gaat hij het redden of gaat hij het niet redden? Dat wordt de grote vraag in de komende minuten. En verder spreek ik met minister Ollongren van Defensie. Het Nederlandse leger gaat namelijk Oekraïnse militairen opleiden in het opruimen van explosieven. En in het Verenigd Koninkrijk zijn er grote zorgen over de gezondheid van koningin Elizabeth. En daarover meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Het Verenigd Koninkrijk is in de greep van het nieuws over de slechte gezondheid van koningin Elizabeth. Media hebben hun reguliere berichtgeving omgegooid. Alle aandacht gaat uit naar de medische toestand van de Queen. Bij Buckingham Palace verzamelen zich steeds meer Britten die meeleven met de koninklijke familie. Hey Elizabeth, get well soon. Oh, I hope she, well, she recovers. Get well soon. I know she's in very good health and I just wish she'd end her days in peace and, you know, carry on doing what she's doing when she enjoys doing it. De koningin verblijft zelf in Balmoral Castle, haar zomerverblijf in Schotland. Verschillende familieleden zijn daar ook. En de BBC meldt dat op het vliegveld van Aberdeen een vlucht wordt verwacht met 7 leden van de koninklijke familie aan boord. De situatie van de 96-jarige vorstin lijkt ernstiger te zijn dan alleen de mobiliteitsproblemen die ze de laatste tijd had. De Spaanse vrachtwagenchauffeur die het dodelijke ongeluk in Nieuw-Beierland veroorzaakte is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Volgens de rechtbank in Rotterdam is het niet nodig om de 45-jarige chauffeur langer vast te houden. Het OM is het daar niet mee eens en gaat in beroep tegen dat besluit. De man reed met zijn vrachtwagen van een dijk in Nieuw-Beierland en kwam terecht in een groep mensen die aan het barbecuen was. 7 mensen kwamen om het leven en 7 raakten er gewond. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente met 0,75 procentpunt. En dat is de grootste renteverhoging in de 23 jaar oude geschiedenis van de ECB. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn 2 Iraanse vrouwen ter dood veroordeeld vanwege LHBTI-activisme. Het Iraanse staatspersbureau houdt het op mensensmokkel en het verspreiden van corruptie. Amnesty International roept de Iraanse autoriteiten op om de vrouwen vrij te laten. De nieuwe Britse premier Liz Truss heeft haar miljarden steunpakket gepresenteerd om gezinnen en bedrijven te helpen met de hoge energiekosten. De regering bevriest de energierekening op het huidige niveau. Voor huishoudens betekent dat een maximum van 2500 pond per jaar aan energiekosten. Het kabinet gaat de voorgenomen asielplannen niet aanpassen. Staatssecretaris Van den Burg zegt dat de maatregelen echt nodig zijn om de crisis in de opvang van asielzoekers op te lossen. Hij erkende tijdens een debat in de Tweede Kamer dat er vragen zijn te stellen over de juridische haalbaarheid van de maatregel, waardoor asielzoekers die een verblijfstatus hebben gekregen maanden moeten wachten tot ze hun gezinsleden mogen laten overkomen. En de ambtenaren zeggen niet dat het niet kan, maar die zeggen heel nadrukkelijk wel dat, en ik citeer, de juridische houdbaarheid is geen zekerheid. Van den Burg zei dat er in het kabinet lang over is gesproken, maar dat het noodzakelijk is nu er duizenden mensen in een noodopvang slapen. Britse onderzoekers hebben een verbeterd vaccin ontwikkeld tegen malaria. Het heeft een veel hogere effectiviteit dan het huidige middel. Het nieuwe vaccin is ontwikkeld door de Universiteit van Oxford en is getest onder kinderen in Burkina Faso. Na 4 doses had het een werkzaamheid tot 80%. Ook zou het vaccin goedkoop en op grote schaal te produceren zijn. Het middel kan naar verwachting volgend jaar geleverd worden. Jaarlijks overlijden wereldwijd minstens 400.000 mensen als gevolg van malaria. Major Marco Kroon gaat de gevangenis in na zijn veroordeling voor wildplassen en het geven van een kopstoot aan een agent tijdens carnaval 3 jaar geleden. Hij kreeg daarvoor een taakstraf, maar die wil hij niet doen. En dat betekent dat hij 40 dagen de cel in moet. Volgens een advocaat is dat een principieel besluit. Kroon vindt zelf dat hij niet schuldig is, maar hij is in hoger beroep wel veroordeeld. Het weer, af en toe zon en vanuit het zuidwesten regen. Het is rond de 21 graden. Morgen opnieuw buien en ook kans op onweer. Het wordt dan zo'n 20 graden. En we gaan naar het verkeer met Dennis Mooij. Hoe is het op de weg, Dennis? Nou, er zijn vanmiddag opvallend veel ongelukken gebeurd die voor veel vertragingen zorgen. Op de A2 bijvoorbeeld, vanuit Maastricht naar Eindhoven, tussen Echt en Kelpen-Oder staat 11 kilometer door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, maar desondanks heb je nog een half uur vertraging. De A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam, die is dicht tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat door een ongeluk met een vrachtwagen. Van Antwerpen naar Nederland rijdt beste om via Breda over de E19 en de A16. Op de A4 richting Amsterdam tussen het Ketelplein en Leidschendam 16 kilometer en een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken afgesloten. Ongeluk op de A7 van Zaanstad naar Hoorn kost je op dit moment 3 kwartier extra tussen Weidewormer en Avenhoorn. Er staat 11 kilometer. En tot slot de N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en IJmuiden 3 kilometer en een uur vertraging door een ongeluk op de A22. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Dutchlease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze leaserijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. Het Nationale Ballet presenteert Shadows. 3 meesterlijke werken over oorlog, macht en hoop. Op muziek van Mozart en Bernstein. Een betekenisvolle opening van het seizoen. Vanaf 13 september kaarten via operaballet.nl. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op Dutchlease.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je 1 grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit 1 bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Gio Lippens, we gaan snel naar jou. Heeft Gesink het gered in de Vuelta? Het is hem niet gegund, want de 2 sterkste mannen in het algemeen klassement, Remco Evenepoel en Enric Mas, besloten toch nog even een armpje drukken met elkaar. En die sloten aan bij Robert Gesink. Uiteindelijk won Evenepoel de etappe voor Mas. En Gesink teleurgesteld als 3e over de finish. Dus geen herhaling van die Vuelta etappe-overwinning in 2016. De laatste keer dat Robert Gesink een wedstrijd won. Helaas, helaas, helaas. NPO Radio 1. NOS-NTR. The Queen's doctors are concerned for Her Majesty's health and have recommended she remains under medical supervision. The Queen remains comfortable and at Balmoral. De artsen maken zich grote zorgen over de gezondheid van de Britse koningin Elizabeth, blijkt uit een statement van het Koninklijk Huis aan de media. Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. Ja, het gaat dus niet goed met Queen Elizabeth, meldt Buckingham Palace. Haar familie is bij haar. Correspondent Arjen van der Horst, wat is het laatste nieuws? Nou, we keken zojuist naar livebeelden van de luchthaven van Aberdeen, waar enkele minuten geleden een vliegtuig is geland met aan boord leden van de koninklijke familie, onder wie de zonen van de koningin, prins Andrew en prins Edward, en ook haar kleinzoon, prins William. Op Balmoral, dat is waar de koningin verblijft, op haar Schotse zomerverblijf, heeft zich al gemeld, kroonprins Charles en zijn vrouw. En ook haar dochter, prinses Anne. Ja, geeft wel aan al deze bezoeken van haar kinderen en kleinkinderen dat er meer aan de hand, dat er meer dan gebruikelijk zorgen zijn over de gezondheid van de koningin. We weten dat de 96-jarige vorstin al een tijdje met de gezondheid kwakkelt. Eerder deze middag kwam het paleis met een ultrakorte verklaring. Ja, en daarin stond dat de artsen, je hoorde het al eerder ook in die verklaring, zich zorgen maken over haar gesteldheid en dat ze onder medisch toezicht staat. Met als toevoeging dat de koningin comfortabel is. Maar het koninklijk huis is doorgaans notoir gesloten over de gezondheid van het staatshoofd. Het feit alleen al dat het nu met een verklaring naar buiten komt suggereert dat er veel meer aan de hand is. En wat gebeurt er nu in de Britse media? Hoe berichten zij hierover? Ja, en ook dit is een signaal dat er grote zorgen zijn. Want alle nieuwszenders schakelden meteen naar Balmoral en ook naar Buckingham Palace, het werkpaleis van de koningin in Londen, waar zich mensen hebben verzameld. Ja, en die hebben sindsdien non-stop uitgezonden over de gezondheidstoestand van de koningin. Terwijl we, ja, om heel eerlijk te zijn, daar niet zoveel over kunnen melden sinds die eerste verklaring. De dag begon met het noodplan dat premier Liz Truss vanochtend presenteerde in het Lagerhuis. De aankondiging dat de regering de energieprijzen gaat bevriezen voor huishoudens en bedrijven. Dat plan domineerde al dagen het nieuws in een nieuwsweek die al extreem druk was met de aanstelling van Truss als de nieuwe premier. Maar je zag al in die zitting van het Lagerhuis dat er iets aan de hand was. Aan het einde van het debat over dat noodplan zagen we ineens bezorgde blikken. Er werd gefluisterd, briefjes uitgewisseld. Ja, en even later werd duidelijk waarom. En dat is nu het enige nieuws wat domineert op alle zenders, kanalen en nieuwsites. Ja, en als de koningin nou overlijdt, wat is dan het protocol, Arjen? Wat gebeurt er als eerst? Ja, hier is natuurlijk al jaren op voorbereid. Een complexe en langdurige operatie die als codenaam London Bridge is getiteld en waarvan de afgelopen jaren al grote delen zijn uitgelekt. Het allereerste moment is dat de privésecretaris van de koningin het overlijden van de vorstin bekend maakt aan de premier met de codewoorden London Bridge has fallen. Het koninklijk huis zal dan met een openbare verklaring de rest van het land op de hoogte stellen. Nou, de dag van het overlijden is in de protocollen bestempeld als D-Day. Mm-hmm. Alle vlaggen gaan op half stok. Alle parlementen van het Verenigd Koninkrijk komen samen. Overal in het land worden saluutschoten gelost. Ja, en volgens de plannen zal dan de uitvaart van de koningin 10 dagen later plaatsvinden. 4 dagen voor haar begrafenis zal de kist opgebaard liggen in het paleis van Westminster, waar ook het parlement zit. En het publiek krijgt dan 3 dagen lang dag en nacht de kans om afscheid te nemen van de geliefde vorstin. En is dan ook duidelijk wie vanuit het koninklijk huis het statement zal voorlezen? Is dat automatisch prins Charles? Nee, dat komt vanuit de premier. De statement wordt eerst een geschreven statement gegeven. Dat komt van het koninklijk huis zelf. Mm-hmm. Dat zal via allerlei kanalen plaatsvinden. Een dag na de bekendmaking van het overlijden zal het parlement ook samenkomen, die dan officieel prins Charles zal benoemen, beëdigen als de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk. Aha. En haar gezondheid, dat zei je net zelf al, weten het allemaal, is al langere tijd heel broos. Waarom draagt ze het koninklijke stokje niet over aan haar zoon prins Charles? Ja, dat zijn we heel erg gewend, hè, in Nederland en ook in andere koningshuizen in Europa. Maar het is simpelweg een traditie in het Verenigd Koninkrijk dat de monarch in het harnas sterft. Het gebeurt zelden dat een Britse vorst afstand neemt van de troon. Maar dat speelt ook wel meer voor Queen Elizabeth. De laatste keer dat een Britse monarch vrijwillig afstand nam van de troon maakte ze van dichtbij mee als jonge prinses. Het was haar oom, koning Edward VIII, die 1936 afstand nam van de troon, omdat hij van de Britse premier geen toestemming kreeg om te trouwen met zijn geliefde, een gescheiden Amerikaanse vrouw. Nou, dat leidde toen tot een constitutionele crisis en een bijzonder moeilijke periode voor de koninklijke familie. Ja, sindsdien kleeft er toch wel een extra smet op vrijwillige abdicatie. Iets wat de Queen nooit is vergeten. Goed, dankjewel Arjen en we gaan je zo meteen weer horen. De nieuwe vaccinatiecampagne tegen corona gaat op 19 september van start. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid zojuist bekendgemaakt. Politiek verslaggever Lars Geerts. Wie komen er als eerste in aanmerking voor een herhaalprik? Nou, als eerste kijkt de minister naar de kwetsbare groepen. En binnen die kwetsbare groepen aan iedereen boven de 60... die kunnen vanaf 13 september een uitnodiging in de bus verwachten. En dan inderdaad vanaf 19 september kunnen ze geprikt worden bij de GGD. En dan in oktober krijgen die andere kwetsbaren, de groep tussen de 12 en de 59 jaar oud, die normaal gesproken ook in aanmerking komen voor de griepprik, die krijgen een uitnodiging via de huisarts en kunnen zich dan melden om een herhaalvaccinatie te krijgen. En wanneer mag de rest dan gaan? Ja, dat is nog een beetje de vraag. Kijk, in principe heeft het OMTV, dat is het Outbreak Management Team Vaccinaties, dat bestaat tegenwoordig, gezegd dat iedereen boven de 12 in aanmerking komt voor een herhaalprik. En nu is de vraag, ja, wanneer is dan de ruimte voor die groep? Dat vinden ze een beetje spannend, ook bij het ministerie van Volksgezondheid, want ze zijn niet helemaal zeker van de opkomst. Is dat hoog, dan kan het wat langer duren voordat de rest van Nederland in aanmerking komt. En is dat laag, dan zullen ze al snel aan de beurt zijn. En dus pinnen ze er dit moment, moet ik zeggen, nog geen datum op vast. En zeggen ze alleen, als de groep zo ver als mogelijk van kwetsbaren gevaccineerd is, dan is de rest aan de beurt. Aha. En krijgen we dan weer dezelfde vaccins die we eerder kregen, of zijn het nieuwe nu? Nee, het zijn nieuwe vaccins. De vaccinfabrikanten hebben in de tussentijd niet stilgezeten. We hoorden enkele weken geleden al dat het Europees Medicijnagentschap nieuwe vaccinaties had goedgekeurd. De zogeheten bivalente vaccins, met een chic woord. Vaccins die meer varianten te lijf kunnen gaan. En dus ook die Omicron variant die op dit moment rondgaat in Europa. En die variant moet er dus voor zorgen dat er geen strenge coronawinter komt en geen strenge coronaherfst. En dat hoopt natuurlijk ook het ministerie als ze pleiten voor een hoge opkomst. Politiek verslaggever Lars Geerts was dat. En wij gaan weer naar de situatie op de weg met Dennis Mooi. De A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Die is nog steeds dicht tussen de Belgische grens en knooppunt Markiezaad door een ongeluk met een vrachtwagen. Van Antwerpen naar Nederland rijdt best om via Breda over de E19 en de A16. De A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en Leidschendam staat 14 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. En de A7 Zaanstad-Horen die is weer vrijgegeven na een ongeluk. Tussen Zaandijk en Avenhoorn heb je desondanks nog een half uur extra nodig. Er is meer nieuws. President Lagarde van de Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat er de komende tijd nog meer renteverhogingen aankomen. Vandaag werd al besloten om de rente met 0,75 procentpunt te laten stijgen. Dat is de grootste verhoging uit de geschiedenis van de bank. Gelderland gaat alle omgekeerde protestvlaggen van boerendemonstranten langs de provinciale wegen weghalen. Nu het weer de komende tijd slechter wordt, komt volgens de provincie de veiligheid in het geding. Een wegwaaiende vlag zou het zicht van een fietser of een automobilist kunnen wegnemen. En het kopen van een mooie groene kerstboom kan nog wel eens lastig worden dit jaar. Sommige kerstboomkwekers denken dat door de warmte en de droogte van de afgelopen zomer de bomen niet groot en groen genoeg zijn geworden. Ook deze kweker heeft er nu al last van. Dit zijn kerstbomen die 2 jaar geleden aangeplant zijn en die gewoon helaas niet aanslaan door de droogte. Dit zijn nou niet de bomen die de mensen graag thuis willen hebben. Ik bedoel, ze willen graag een mooie, volle, frisse boom hebben. Je ziet dat ze helemaal verbrand zijn. Dat is helemaal bruin. De naalden vallen eraf. En je ziet ook dat de wortelen, ze hebben wortelen, maar ze slaan gewoon niet aan. De kweker denkt dat ze dit jaar duizenden euro's aan inkomsten misloopt. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op Ramstein, de militaire basis in Duitsland, kwamen tientallen ministers van Defensie bijeen om te spreken over militaire steun aan Oekraïne. Ze zijn verenigd in de Ukraine Defense Contact Group. Namens Nederland was minister Kasia Ollongren erbij aanwezig. Ik sprak haar voor de uitzending en vroeg haar wat zij met haar medeministers van Defensie heeft besproken. We zijn begonnen met te praten over hoe het eigenlijk gaat in Oekraïne. Dat is eigenlijk een update van het front, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En daarna hebben we gesproken over wat we moeten doen samen om Oekraïne te blijven steunen. Dus op basis van wat Oekraïne zelf zegt nodig te hebben, hebben we het gehad over wapens, over onderhoud en over trainingen. Ja. En we hebben geprobeerd daar ook weer concrete stappen in te zetten. En wat zijn die concrete stappen die wij als Nederland kunnen zetten? Nou, wij hebben samen met de Duitsers aangekondigd dat wij heel snel gaan starten met een training over ontmijning. Daar heeft, toen ik in Kiev was, heeft mijn Oekraïense collega daar specifiek om gevraagd. Ze hebben natuurlijk sinds het begin van de oorlog, hè, toen ze ook nog rondom Kiev die Russische aanvallen hadden. Mm-hmm. Er liggen nog heel veel mijnen en gevaarlijke, nog niet ontplofte spullen. Dus dat gaan we nu doen. Ik vind het heel fijn dat we dat snel hebben kunnen regelen samen met de Duitsers. En die oefeningen die starten dus binnenkort in Duitsland. Die starten in Duitsland. Dus dit wordt geen nieuwe missie in Oekraïne? Nee, dus er komen Oekraïense militairen die getraind gaan worden door Duitse en Nederlandse deskundigen. Mm-hmm. En we doen dat, we zetten het zo op dat het eigenlijk een soort train-de-trainer concept is. Zodat de Oekraïners daarna weer in staat zijn om andere mensen in Oekraïne te leren hoe ze dit moeten doen. En om hoeveel Oekraïense soldaten gaat het? Nou, het gaat eigenlijk over trainers, hè, dus mm-hmm. die we dus opleiden, zodat zij daarna weer Oekraïense soldaten kunnen gaan trainen. Mm-hmm. Want dat heeft dus meer effect, want die trainingen kunnen zij dan in Oekraïne doen op de locaties waar ze veel last hebben van die mijnen. En wij starten nu met een programma van 2 keer 2 weken. En daar kunnen we behoorlijk wat van die trainers opleiden. En we zijn nu ook in gesprek met een aantal Scandinavische landen om dat dan daarna ook weer voort te zetten. Want er zijn natuurlijk meer plekken in Oekraïne waar straks dit soort zeg maar explosieven moeten worden opgeruimd. Ja, en in dit geval gaat het eigenlijk om de regio rondom Kiev dus. Ja, want dat is natuurlijk waar 24 februari, helemaal in het begin, iedereen herinnert zich dat nog wel, die Russische opmars ook was. Het was toen zowel daar als in het oosten als in het zuiden. Mm-hmm. Maar de Oekraïners hebben natuurlijk flink teruggevochten en ook veel terrein weer teruggewonnen. Maar dat is voor een deel zijn dat gewoon no-go areas nu, omdat het gewoon gevaarlijk is om je daar te begeven. Dus dat moet als eerste worden ontmijnd. Maar we zien natuurlijk ook nu dat er een tegenoffensief is van Oekraïne. Ja, en ook in die delen van het land kan je verwachten dat ze dit moeten gaan doen. En gaat het alleen maar over overdracht van kennis of ook materieel? Wat wij gaan geven? Beide. Hè. Dus het gaat over hoe doe je dit? Wat heb je daarvoor nodig? En we gaan natuurlijk ook dan meteen proberen om ze zoveel mogelijk te voorzien van spullen die ze daarvoor nodig hebben. Daar hebben ze ook een tekort aan. En wat voor spullen zijn dat? Ja, de techniek voert misschien wat ver voor dit gesprek. Maar het gaat gewoon inderdaad over wat je als militair nodig hebt om het veilig te kunnen doen. Dus hè, wat voor protective gear je nodig hebt zelf. Mm-hmm. Maar ook natuurlijk het materiaal wat je nodig hebt om die explosieven onschadelijk te maken. Ja, en Nederland gaat dit dus samen met Duitsland voor 2 weken doen. En wellicht dan andere landen later. En als we het hebben algemener over de steun voor Oekraïne, zit er eigenlijk een einddatum aan nu de oorlog voortduurt? Nee, kijk, het doel is natuurlijk dat die oorlog stopt. Rusland kan vandaag of morgen stoppen. Daar ziet het helaas niet naar uit. Het ziet eruit dat ze gewoon doorgaan. En dus moeten we er rekening mee houden dat dit echt lang kan duren. We zien wel dat de Russen eigenlijk weinig terreinwinst boeken. We zien dat de Oekraïners die grijpen de logistieke lijnen aan. Die tasten echt het voorzettingsvermogen van de Russen aan. We zien dus echt aanvallen in de diepte. Maar dat kunnen ze doen dankzij de steun die ze van andere landen krijgen. En dat is waar we het hier over hebben. Je ziet gewoon dat het moreel heel hoog is bij de Oekraïnse troepen. Eigenlijk het tegendeel van wat we denken dat er bij de Russen aan de hand is. En het feit dat wij hen blijven voorzien van de spullen die ze nodig hebben, de munitie die daarvoor nodig is, de trainingen die ze daarvoor nodig hebben, en ook niet in de laatste plaats onderhoud van spullen die ze hebben gekregen. Ja, dat stelt hen in staat om dit lang vol te houden. Dus er zit er een einddatum aan de hulp die wij geven? Steun? Ik denk niet dat je nu zou kunnen stellen dat er een einddatum zit aan de hulp. Ik denk dat de boodschap is juist, zolang het nodig is, blijven wij Oekraïne steunen. Want het is tenslotte een illegale aanval van Rusland. Oekraïne heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Maar aan de andere kant, niemand wil natuurlijk dat deze oorlog voortduurt. En uiteindelijk zal die toch moeten eindigen aan een onderhandelingstafel. Zo eindigen oorlogen altijd. Ja. En we moeten altijd dat blijven zeggen. We willen dat die oorlog stopt. En hoe eerder, hoe beter. Duidelijk. Dan was er ook nog ander nieuws. De krijgsmacht heeft grote moeite om de munitievoorraden aan te vullen. Dat zei commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim eerder bij een briefing in de Tweede Kamer. Hoe wilt u dat op gaan lossen? Ja, ook dat is iets waar we samen met andere landen optrekken. Dit is niet een Nederlands probleem. Dit is een probleem van alle NAVO-landen. We moeten natuurlijk Oekraïne voorzien van wat ze nodig hebben. We moeten zorgen dat onze eigen krijgsmacht gewoon kan trainen en dat de gereedheid omhoog gaat. En dat probleem hebben alle landen. Dus we maken nu afspraken met die landen die deze munitie fabriceren. Zodat zij die productielijnen kunnen versterken en dat ze de productie kunnen opschroeven. Zodat we onze voorraden kunnen aanvullen en tegelijkertijd ook Oekraïne kunnen blijven steunen. Dus dat moeten we echt samen doen. En bijvoorbeeld door ook gewoon samen afspraken te maken over gezamenlijke inkoop van munitie. Maar niet zelf produceren in Nederland, wat ook nog even ter sprake kwam. Ja, nee, dat mag ook, maar we hebben die fabrieken niet. Nee. En we moeten het zo snel mogelijk doen. Dus we kijken vooral naar bestaande faciliteiten en hoe die zo snel mogelijk meer kunnen gaan produceren. Goed, dank u wel, minister Kajsa Ollongren. Graag gedaan. En wij gaan ondertussen weer naar de Vuelta. De 18e etappe van de Vuelta is afgelopen. Gesink haalt het net niet. Gio, hoe ziet het klassement eruit? Nou ja, Remco Evenepoel, de leider in het algemeen klassement, wint de etappe. Dat doet hij voor de nummer 2 in het klassement, Enric Mas. Hij pakte ook nog eens een keer 2 seconden op de streep en 4 bonificatieseconden extra. Dat betekent dat hij inmiddels 2 minuten en 7 seconden voorstaat op de nummer 2 in het algemeen klassement. Dus zijn voorsprong heeft uitgebreid. Remco Evenepoel dus de nummer 1 in het klassement. Mas de nummer 2 en dan Ayuso is de nummer 3 in het algemeen klassement. En Tijmen Arendsman, die keurig in die etappe van vandaag in de top finishte. Hij kwam als 5e over de streep. 2 plekken achter Robert Gesink. Hij staat nu nog steeds 7e in dat algemeen klassement. Er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd in het klassement. De enige verschil is dat Miguel Angel Lopez nu de nummer 4 is. Hij is over Carlos Rodriguez heen gesprongen. Dat is de man die vroeg in de etappe zwaar ten val kwam. Uiteindelijk wel uitreed, maar toch wel kostbare tijd verloor. Dus een plekje gezakt is in dat klassement. We hebben dus nog steeds een Nederlander in de top 10 van het algemeen klassement. Maar wat was het mooi geweest als Robert Gesink vandaag die etappe had gewonnen. Zoveel jaar na dato. Het lukte net niet. 300 meter voor de streep werd hij ingelopen door Evenepoel en Mas. En Evenepoel won het sprintje. Jammer voor Gesink, maar ja, zo is het leven. En zometeen meer over het rentebesluit. Zometeen meer over het rentebesluit dat de ECB vanmiddag heeft genomen. Welke gevolgen heeft dat voor de Nederlandse huizenmarkt? Combineer Hollands Nieuwe met internet van Ziggo en krijg dubbel te goed. Dat is 2 keer zoveel data, belminuten of sms'jes voor precies hetzelfde geld. Bekijk al onze bundels en meer informatie op hollandsnieuwe.nl. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Zonne-energie, daktuin, waterberging. Met een plat dak kun je zoveel meer. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. NPO Radio 1. Het is 5:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De staking van NS-personeel morgen gaat definitief door. De vakbonden zaten vandaag om tafel met de NS, maar hebben geen akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Daarom wordt er morgen gestaakt in de regio's West en Noordwest. Maar de NS zelf legt alle treinen stil. Op het vliegveld van Aberdeen is een vliegtuig geland met aan boord in ieder geval prins William, prins Edward en zijn vrouw Sophie en prins Andrew. Ze zijn onderweg naar koningin Elizabeth in Balmoral Castle. Haar gezondheid gaat achteruit. Premier Rutte heeft ook gereageerd op de berichten over haar medische toestand. Hij zegt dat koningin Elizabeth in onze gebeden is. Het kabinet gaat de voorgenomen asielplannen niet aanpassen. Staatssecretaris Van den Burg erkende in de Tweede Kamer dat er vragen zijn te stellen over de juridische haalbaarheid van de maatregel, waardoor asielzoekers die een verblijfstatus hebben gekregen maanden moeten wachten totdat ze hun gezinsleden mogen laten overkomen. Maar de nood is hoog, vindt de staatssecretaris. En Britse onderzoekers van de Universiteit Oxford hebben een verbeterd vaccin ontwikkeld tegen malaria. Het heeft een veel hogere effectiviteit dan het huidige middel. Het nieuwe vaccin is getest onder kinderen in Burkina Faso en kan naar verwachting volgend jaar geleverd worden. Jaarlijks overlijden wereldwijd minstens 400.000 mensen aan malaria. En wij gaan weer naar de verkeersinformatie met Dennis Mooij. 475 kilometer file staat er nu. Er zijn vanmiddag opvallend veel ongelukken gebeurd die voor veel vertraging zorgen. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bijvoorbeeld, tussen Knoppert het Vonderen en Kelpen-Oler 9 kilometer. De weg is weer vrij, maar je hebt toch nog een kwartier extra nodig. A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Knoppert Markizaat. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de weg daar dicht. Verkeer van Antwerpen naar Rotterdam rijdt het beste om via Breda over de E19 en de A16. Op de A4, maar dan vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen het Ketelplein en Leidschendam 14 kilometer en een half uur extra. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandijk en Avenhoorn 10 kilometer. 25 minuten oponthoud door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Knoppen Terbrechtseplein en Knoppen Ridderkerk ben je ook een half uur lang onderweg door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En dan is het tijd voor het weer. Want in de studio is ook Willemijn Hubert aangeschoven. Willemijn, ja, is het nou zonnig nu nog of regent het? Dat hangt er vanaf waar je bent in Nederland. Nou ja, het is gewoon buiig. Buiig. Dus je kan ook op de ene plek zijn waar het nu nog droog is. Maar vanuit het zuiden trekken er toch af en toe wat buien over. Soms ook met onweer erbij. Maar dat betekent nog steeds dat het op de meeste plaatsen wel droog is. Dat was vanochtend natuurlijk een heel ander verhaal. Want toen trok er een front over met hele zware buien. En dat heeft lokaal ook best wel veel regen achtergelaten. In Leeuwarden bijvoorbeeld viel er ruim 40 millimeter. Ja, eindelijk valt er wat regen. Eindelijk, en hoe is ja. dat de komende dagen? Wat zijn de vooruitzichten? Nou, als we kijken naar komende nacht, dan zien we dat de buiigheid vooral aan zee een beetje plaatsvindt. Dat heeft ook te maken met het warme zeewater, wat natuurlijk een beetje een mooie bron is voor het ontstaan van die buien. En morgen beginnen we de dag in de ochtend, denk ik, op veel plaatsen met overwegend droog weer. In de loop van de ochtend gaan we wel zien dat de buienkansen weer toe gaan nemen. Hebben ook morgenmiddag mee te maken. Kan soms ook wat onweer bij zitten. De zon is er af en toe, maar vaker nog zijn er wolkenvelden. Morgen ligt de temperatuur op zo'n 18 tot 20 graden. Dus het is echt wel weer een stukje frisser. En er is ook meer wind. Vooral aan zee staat er een vrij krachtige tot krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. En als we dan naar het weekend gaan kijken, dan hebben we vooral zaterdagochtend en aan het begin van de middag. En dan met name in de zuidelijke helft van ons land te maken nog met buiigheid. Mm-hmm. En dan zien we het in de loop van de zaterdagmiddag op steeds meer plaatsen droog worden. En zondag lijkt een overwegend droge dag te worden. En na het weekend ook weer wat droger weer met vaker nog de zon erbij. En dan gaat de temperatuur ook wel weer een paar graden omhoog. En als je nu kijkt naar de droogte waar we mee te maken hebben gehad, is het al goed nieuws nu? Of is het nog steeds niet genoeg regen wat er nu valt? Nee, het is absoluut nog niet genoeg regen. Maar het helpt natuurlijk wel. Als we nu kijken naar het droogtetekort, dan zitten we op zo'n 305 millimeter landelijk gezien. En gemiddeld zouden we op zo'n 100 millimeter moeten zitten nu. Dus we zitten nog ruimschoots boven. Er zijn nog steeds echt heel veel plaatsen in Nederland waar het veel te droog is. Maar goed, voor de komende dagen zit in elk geval nog wat neerslag in de verwachting. We zitten op dit moment ook nog boven dat hele droge jaar 2018. Het ziet er wel naar uit dat we daar uiteindelijk net onder gaan komen. Dat 2018 toch nog droger blijft dan dit jaar. Maar in de top 5 komen we sowieso terecht. Dankjewel. Centraal Beheer met Carla, hoe kan ik helpen? Hoi met Frank, ik heb wat geld over en nou hoor ik veel over crypto's. Zal ik misschien mijn eigen crypto's uitbrengen? Dan moet je wel een beetje weten wat je doet. Nou, ik doe het al jaren. Ik heb ze altijd zo af. Zo af? Die crypto's. Ah, cryptogrammen. Ik weet het niet hoor. Je kunt ook je geld beleggen in beleggen. Oeh, die is cryptisch. Even denken hoor. Oh, ik heb hem. Lunchgeld. Stel, je hebt wat vragen over beleggen. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. En als je nu €500 inlegt, krijg je €65 cadeau. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Europese Centrale Bank heeft de grootste rentestijging in de geschiedenis van de euro aangekondigd. Een renteverhoging van 0,75 procentpunt moet ervoor zorgen dat de hoge inflatie de kop in wordt gedrukt. De verwachting is dat onder meer de hypotheekrente op termijn verder op gaat lopen. Goedemiddag, Stefan Groot, huizenmarkteconoom bij de Rabobank. Goedemiddag. Wat gaat het rentebesluit van de Europese Centrale Bank betekenen voor de woningmarkt? Nou, wat je ziet is dat, dat de markt natuurlijk al wel had verwacht dat de ECB de rente zou gaan verhogen. De markt ging uit van 50 tot 75 basispunten. Het is nu 75 geworden. En dat betekent dat eigenlijk de kapitaalmarktrentes, die de financieringskosten van banken, hypotheekverstrekkers bepalen, dat die eigenlijk niet zo heel sterk meteen zijn veranderd. Desniettemin lijkt het, als je ook luistert naar het verhaal van Lagarde, dat lijkt toch voor te sorteren op wat verdere verhogingen van de rente. Ja, en dat zal dan waarschijnlijk op termijn ook tot hogere hypotheekrente inderdaad leiden. En die hypotheekrente is dan weer een hele belangrijke bepalende factor voor de huizenprijzen. Hogere hypotheekrente betekent dat mensen wat minder kunnen lenen, dat de hypotheeklasten toenemen. En daardoor zal de huizenprijsgroei toch verder afnemen. En wij verwachten eigenlijk dat huizenprijzen later dit jaar en volgend jaar nauwelijks nog verder zullen groeien. En verwachten jullie dat ze nauwelijks nog zullen groeien of dat ze ook echt zullen dalen? Dat huizen minder waard gaan worden? Nou, het bijzondere van de situatie van de Nederlandse woningmarkt op dit moment is dat de krapte nog steeds enorm is. Begin dit jaar groeide de huizenprijs nog met 20% op jaarbasis. En zonder die sterke stijging van de rente die we nu zien, ging dat waarschijnlijk nog steeds door. Dus wat we zien is dat het effect wel heel groot is van de rente, maar dat we eigenlijk van een situatie van een enorm oververhitte woningmarkt met heel hoge prijsgroei, ja, naar toch een wat meer ontspannen woningmarkt met prijsgroei rond de nul gaan. Maar in ieder geval bij wat we nu verwachten van de rente, gaan wij niet uit van een stevige crash van de woningmarkt. Oké. Meer een stagnatie dus. Exact. Ja. En betekent dit dan dat er betere tijden aankomen voor bijvoorbeeld starters die een eerste woning willen kopen? Nou, eigenlijk niet. Want de reden dat die prijsgroei afneemt is juist dat de betaalbaarheid onder druk komt te staan door die stijgende rente. En de starters die kunnen natuurlijk ook minder lenen door die stijgende rente. Kunnen daardoor een minder hoog bod neerleggen. Dus eigenlijk helpt deze situatie hen niet. Ja, alleen een starter, ja, dat is natuurlijk een bijna niet bestaande groep die bijvoorbeeld een woning geheel uit eigen middelen kan betalen. Die zou baat hebben bij misschien dalende prijzen of die stagnerende prijzen. Maar de doorsneestarter die spint hier geen garen bij. En is er wel iemand die hier voordeel bij heeft op de woningmarkt? Nou, ik denk, wat ik net aangeef, toch met name de mensen die veel eigen geld meenemen. Maar over het algemeen geldt denk ik dat dat die hoge rente vooral kostenverhogend werkt voor huizenkopers. Wat wel positief is, hè, is dat de woningmarkt was natuurlijk enorm oververhit. En wat we ook zagen was bijvoorbeeld die doorstroming enorm onder druk zette. Mm-hmm. Het was heel moeilijk geworden voor mensen met verhuisplannen om die volgende woning te vinden. Ja, dat wordt misschien straks weer iets makkelijker. Dus voor sommige groepen ontstaan wat dat betreft wel nieuwe kansen. Ja, en deze rentestijging heeft dus wel effect op de woningmarkt, maar zorgt niet voor verlichting, voor bijvoorbeeld starters. Is de enige uitweg dan in uw ogen het bouwen van huizen? Nou, dat is toch wel een van de belangrijkste opties. Die krapte is met name het gevolg van het achterblijven van de nieuwbouwproductie. Ja, en om dat op te lossen zullen toch, om dat woningtekort op te lossen, zullen toch vooral meer woningen nodig zijn. Dus meer woningen bouwen, dat is de enige oplossing. En vooralsnog gaan er geen woningen onder water staan, schatten jullie in. Nou, die kans is een stuk kleiner dan bijvoorbeeld bij de financiële crisis. Niet alleen omdat wij nu niet direct huizenprijsdalingen verwachten. Mm-hmm. Maar ook omdat er sindsdien toch echt wel het een en ander is veranderd. Want huizenkopers moeten natuurlijk vanaf 2013 moeten ze hun hypotheek aflossen. Dus je hebt veel minder aflossingsvrije hypotheken. En dat betekent dat de mensen die bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar een woning kochten, dat die toch al wat afgelost hebben. De bijkomende financieringskosten kunnen ook niet meer meegefinancierd worden met de hypotheek. Dus mensen beginnen ook daar met een iets lagere hypotheek dan in het verleden. Mm-hmm. Ja, en die huizenprijsstijgingen zijn natuurlijk in het recente verleden heel erg hoog geweest. Ja, dus dat hebben we allemaal geleerd van de vorige crisis, zou je kunnen zeggen. Ja, daar zijn zeker lessen getrokken. Gelukkig maar. Huizenmarkteconoom van de Rabobank, Stefan de Groot. Bedankt. Het Russische leger is dringend op zoek naar nieuwe militairen. Poetin besloot onlangs om zijn leger met 137.000 militairen uit te breiden. Er wordt in strafkoloniën door heel Rusland gerekruteerd. Dat wordt gedaan door particuliere huurlingenbedrijven zoals de Wagner Groep. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom heeft het Russische leger nieuwe mensen nodig? Het is verleidelijk om als eerste reden te zien dat het natuurlijk niet goed gaat bij de strijd in Oekraïne. Er zijn grote verliezen, hoe groot weten we niet precies. Want het laatste officiële cijfer dateert al van eind maart. Maar toen was al duidelijk dat het om behoorlijke verliezen ging. Verliezen zijn natuurlijk niet alleen maar mensen die omkomen, maar ook mensen die gewond raken. En dat betekent dat op een gegeven moment er tekorten zouden kunnen ontstaan. En een andere mogelijke verklaring is ook dat Rusland extra militairen nodig zal hebben, omdat Rusland heeft gezegd dat het zal gaan reageren als Finland en Zweden lid worden van de NAVO. Dan zullen daar ook meer militairen moeten worden gestationeerd. Maar hoe het ook zij, men heeft behoefte aan nieuwe mensen. En het lukt ze dus niet om die te vinden onder de gewone bevolking? Er wordt van alles aan gedaan om die te vinden onder de gewone bevolking. En dat betekent dat je vooral in de armere regio's van Rusland, denk aan de noordelijke Caucasus, denk aan Siberische regio's, daar wordt actief geronseld. Dus zie je ook billboards op straat waar mensen wordt opgeroepen om bij te tekenen, zeg maar, bij het leger. Maar de laatste weken en maanden zijn er ook steeds meer berichten dat dus ook daadwerkelijk in gevangenissen en strafkolonies en zelfs onder mensen die in voorarrest zitten wordt geronseld. Mensen worden perspectieven geboden dat ze vervroegd vrij zouden kunnen komen. Mensen worden ook gelokt met behoorlijke premies en behoorlijk veel geld dat ze zouden kunnen verdienen. Dus op die manier probeert men die tekorten aan te vullen. En dat ronselen doet dus onder andere die Wagner-groep. Wat is dat voor groep? Nou, Wagner is vernoemd naar een commandant. Dat was zijn veldnaam, zeg maar. Maar die staat onder leiding, niet officieel, maar goed, dat is een publiek geheim. Die staat onder leiding van de man die wordt genoemd de kok van Poetin. Yevgeny Prigozhin is een zakenman. Die heeft zich ook bezighouden met de catering in het Kremlin. Is ook bekend van bijvoorbeeld die trollenfabrieken die in Rusland bestaan, die over de wereld op sociale media actief zijn. Daar zit hij ook achter. En hij is dus ook de man achter die Wagner Groep. En Wagner is een huurlingenlegertje, zeg maar, dat actief is ook in Oekraïne. Was ook actief in Syrië bijvoorbeeld, maar ook in diverse Afrikaanse landen waar ze hun diensten aanbieden als bijvoorbeeld bewakingsdiensten en in ruil daarvoor toegang krijgen tot bijvoorbeeld de lokale goudwinning. En dat, dat zijn lucratieve contracten, want die Prigozhin is natuurlijk een zakenman. Het is hem vooral om het geld te doen. Ja, dus nu zijn ze dus aan het recruteren in strafkoloniën, in gevangenissen. Je zei al, er wordt behoorlijk wat geld beloofd, misschien verkorting van hun straf. En wat moeten zij dan doen in het leger? Ze worden dan naar Oekraïne gestuurd. Er zijn dus berichten onbevestigd. Niemand heeft er videobeelden van gezien, maar dat die Prigozhin dus persoonlijk langs gevangenissen en strafkolonies is gegaan, daar de gevangenen heeft toegesproken en heeft gezegd van als je naar ons komt, dan ga je dus naar Oekraïne. Er is een kans, gereden kans, 15% kans dat je omkomt. Maar als dat gebeurt, dan krijgt je familie een behoorlijke premie. Zelf krijg je dus inderdaad enkele duizenden euro's per maand als aan salaris. Na een half jaar dan zouden die mensen, van wie sommigen dus al jarenlang in de gevangenis zitten, sommigen nog jaren voor de boeg hebben, die zouden ze op vrije voeten kunnen komen en zouden ze gratie kunnen krijgen. En wat voor criminelen of veroordeelden zijn dit dan? Naar verluid zijn er bepaalde groepen die worden uitgesloten. Die zijn uitgesloten van deelname, zeg maar. Dat zijn mensen die om drugsgerelateerde misdrijven in de gevangenis zitten. Mensen die een Oekraïns paspoort hebben, die mogen ook niet meedoen. En ook mensen die voor zedenmisdrijven zitten. Mensen die veroordeeld zijn om verkrachtingen en dat soort dingen. Maar mensen die vastzitten omdat ze moorden hebben gepleegd, dat is geen probleem. En er is zelfs al een recent voorval van een man die 5 mensen had vermoord in de gevangenisstad. In de gevangenisstad voor 25 jaar. De helft nog niet heeft uitgezeten. Die is omgekomen in Oekraïne en is postuum naar verluid, volgens een van de Russische onafhankelijke media die nu vanuit het buitenland opereert, postuum geridderd, of in ieder geval een orde, die heeft een onderscheiding gekregen van president Poetin. Goed, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. En wij gaan weer naar het verkeer met Dennis Mooi. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid staat 7 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is op dit moment bijna 3 kwartier. Er is meer nieuws. Steve Bannon, de voormalig topadviseur van president Trump, heeft zich gemeld bij een rechtbank in New York. Hij wordt aangeklaagd wegens fraude. Bannon wordt verdacht van het verduisteren van geld dat gedoneerd was door aanhangers van de oud-president. Dat was bestemd voor de bouw van een muur langs de grens van de Verenigde Staten met Mexico, zegt CNN. The federal prosecutors had alleged that Bannon had raised more than $25 million, but he and others secretly diverted more than $1 million to cover their personal expenses. Now, Bannon's attorney tells me that he is expected to plead not guilty today when he is arraigned on these charges, and then we're likely to hear from Bannon this afternoon when he's leaving the courthouse. 2 jaar geleden werd Bannon hiervoor ook al aangeklaagd. Toen was het een federale zaak en nu is het de staat New York die hem aanklaagt. De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de NS hebben niets opgeleverd. Daarmee gaan de aangekondigde stakingen morgen definitief door en rijden er in het hele land geen treinen. Wim Eilert van vakbond VVMC, één V minder. Ja. Er is vandaag de hele dag onderhandeld. Wat is het belangrijkste onderwerp waar jullie niet uitkomen? Nou, er is eigenlijk niet echt onderhandeld. Ik wil eigenlijk meer spreken van een verkennend gesprek. Dat betekent een verkenning meer eigenlijk op het laatste bod wat NS in de brief heeft gedaan aan ons. Maar waarom is er niet al onderhandeld? Nou, daar zijn we niet naartoe gekomen. Die verkenning heeft eerst plaatsgevonden. En we hebben afgesproken dat we ook op tijd vanmiddag stoppen, omdat we natuurlijk morgen weer richting stakingen gaan. En velen van ons aan die tafel daar ook een rol in hebben, waaronder ik zelf ook. Maar kunt u mij uitleggen waarom het dan tot de fase van verkenning is gebleven? Want is dan niet duidelijk wat jullie willen? Nou, er waren ook meer vragen vanuit NS juist over waar wij dan nog bezwaar zouden tegen hebben in het hernieuwde bord wat zij gedaan hebben. Daar hebben we het veelal over gehad en dat is eigenlijk veel meer een verkenning dan onderhandelen. Oké, en wat betekent dit voor de komende tijd dan? Gaan jullie vaker staken? Nou, we hebben natuurlijk drie stakingsdagen staan. Dat is morgen, volgende week dinsdag en volgende week donderdag. Daar staan de drie stakingsdagen. Morgen beginnen we in regio West en Noordwest. En die gaat gewoon door. Dat hebben wij ook aan NS aangekondigd. En wanneer gaan jullie weer om de tafel met elkaar? De bedoeling is dat we zaterdag opnieuw gaan praten. We hebben toegestemd om dat in het weekend te doen. We willen daar natuurlijk effort in steken. Dus zaterdag gaan we verder. En is dat dan weer de verkennende fase of gaat er nu wel echt onderhandeld worden? Nou, we hopen toch echt wel dat we zaterdag zover kunnen komen dat we ook iets aan onze leden kunnen voorleggen. Hè? Dat het moet ook de moeite waard zijn om aan zo'n leden te kunnen voorleggen. Dat hopen wij echt zaterdag voor elkaar te krijgen. En echt trouwens ook. Ja, en wat moet er uitkomen? Nou, wat eruit moet komen, dat kan ik zo niet zeggen. Maar laat ik wel zeggen dat er toch wel nog behoorlijke stappen gemaakt moeten worden. Welke stappen? Op de loonparagraaf moeten er nog behoorlijke stappen gemaakt worden. Die is wat ons betreft echt nog te mager. En ook op het secundaire vlak zullen er ook nog behoorlijke forse stappen gemaakt moeten worden. Want wat heeft NS jullie nu geboden qua loon? Het laatste wat NS geboden heeft, stond ook in de brief van NS. Dat is 5%. Van 1,7 tot 1,12 en daarna 2,5% van 1,1,2023 tot 1 december 2023. Ja, dat vinden wij echt nog te mager, want wij vragen ook om een automatische inflatiecorrectie, mm-hmm. onder andere. En het loonbord is wat ons betreft dus de totaliteit echt nog te mager. Ja, dus die 5% is te weinig. Wat willen jullie dan, minimaal? Wij hebben een voorstel gedaan van 8% in één jaar. Plus een automatische inflatiecorrectie. Dus daar zitten we echt nog een stukje vanaf. Ja. Goed, morgen dus weer stakingen. Wim Eilert van vakbond VVMC. Dank u wel. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het Kamerdebat over de asielplannen van het kabinet spitst zich toe op de maatregelen om de gezinshereniging te beperken. Mag dat juridisch wel of niet? Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, tientallen juridische experts zeggen dat het in strijd is met Europese verdragen. Hoe reageert de staatssecretaris hierop? Ja, hij denkt dat het wel kan. Het kabinet wil dus dat een statushouder pas zijn gezin kan laten overkomen als die statushouder een huis heeft. En heel veel juridische experts, zowel internationaal als nationaal, die zeggen dat is in strijd met de Europese gezinsrichtlijn en ook met het kinderrechtenverdrag. En gisteravond kwam er ook nog een ambtelijke notitie naar buiten, waarin ambtenaren het kabinet erop wijzen dat de rechter deze redenering van het kabinet misschien niet volgt. Maar ja, toch zegt staatssecretaris Van den Burg vandaag dat het wel kan volgens hem, omdat het kabinet de maatregel tijdelijk invoert en per geval maximeert tot 15 maanden. En dus houdt hij die maatregel overeind. Wij denken dat met het pakket wat ik u net schets, met de beperkingen die we onszelf hebben opgelegd en de inzet die we onszelf getroosten om ervoor te zorgen dat het zo kort mogelijk is als generieke maatregel en zo kort mogelijk is als specifieke maatregel, dat we daarmee dit op deze manier kunnen doen. En we beseffen dat het niet is wat we zouden willen. Want wat we zouden willen is dat het niet nodig was. Maar we constateren dat we het zonder dit niet redden. Ja, Van den Burg zegt dus, we wilden het eigenlijk ook niet. Het is een vervelende maatregel, maar we moeten het doen. Anders redden we het niet met de opvangplekken. We moeten het aantal asielzoekers een tijd afremmen. Anders hebben we niet genoeg plek. Ja, een deel van de Kamer wil dat de Raad van State deze maatregel gaat toetsen. Gaat dat gebeuren? Ja, niet als het aan het kabinet ligt. Van den Burg zegt, ik ga het niet doen. Dus het kabinet zal niet om die toets gaan vragen. Dat gebeurt alleen normaal bij wetgeving, zegt Van den Burg. En dat zorgt echt voor onvrede bij een heel aantal partijen. PvdA en GroenLinks bijvoorbeeld. Die vinden dat het kabinet hiermee het risico neemt om opnieuw door de rechter terug te worden gefloten. Zoals eerder ook gebeurde bij de stikstof- en de toeslagenaffaire. En je hoort opnieuw Van den Burg in debat met Kreuger van GroenLinks. Ik heb net aangegeven dat wij niet van plan zijn dat te doen. Maar dat de Kamer vrij staat om een besluit te nemen om dat wel te doen. Maar dat wij niet van plan zijn dat te doen. Als alle juridische adviseurs zeggen dit deugt niet, dit kan niet. Als de eigen ambtenaren waarschuwen voor snelle en succesvolle rechtszaken, dan kan een staatssecretaris toch niet zeggen ik ga achterover hangen en wachten tot de rechter me op de vingers tikt. Dat is toch geen behoorlijk bestuur? De staatssecretaris. Het gaat hier over het nemen van verantwoordelijkheid en er hoort het nemen van hele moeilijke, pijnlijke beslissingen bij. Dat heeft u misschien niet meegekregen omdat u de worsteling in het kabinet niet ziet. Dit zijn geen besluiten die over één nacht ijs worden genomen. Dit zijn rotbesluiten om te nemen, maar noodzakelijke besluiten om te nemen. Ja, je hoort de staatssecretaris die echt emotioneel wordt, boos wordt, omdat hij vindt dat hij echt doet wat nu nodig is. Maar PvdA en GroenLinks die gaan dus via een motie alsnog dat verzoek doen om eerst de Raad van State naar de maatregel te laten kijken. Maar Van den Burg weet dan dat er een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer is die dit zal tegenhouden. En blijft de coalitie de asieldeal volledig steunen? Ja, daar lijkt het wel op. Al zal het wel goed kunnen dat D66 en ChristenUnie, twee partijen uit de coalitie, ook dat advies van de Raad van State willen zien. Want Kamerleden van die partijen lieten vandaag weten waar erg in hun maag te zitten met die maatregel en met de vraag of dit wel juridisch kan. Maar ook met hun steun zal het geen meerderheid halen. Dus daarmee zal die asieldeal, die ook volgens de staatssecretaris veel rotmaatregelen behelst, toch overeind blijven. Dankjewel, Ewout. Vijf voor zes. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Voor het eerst sinds lange tijd is er weer een Nederlandse regisseur in Hollywood actief. Halina Rijn maakte een low-budget horrorcomedy. De film heet Buddies, Buddies, Buddies en gaat over een groep rijke twintigers die een spelletje moordenaartje spelen dat verkeerd afloopt. Who wants to play Buddies, Buddies, Buddies? Service. Our friend is dead. So if you could just like not escalate the situation, that I'm not escalating. You're holding the knife and you're moving your hands while you talk. De film gaat vandaag in Nederland in première. Halina Rijn is van plan nog meer films in Hollywood te maken. Haar volgende film moet een erotische thriller worden. 4. Peppa Pig. Dit populaire tekenfilmfiguur weet wereldwijd het nieuws te halen vanwege dit fragment. Het is deze week uitgezonden. Het gaat in de aflevering over families en ijsbeertje Penny uit Peppa's klas. Zij vertelt over haar familie. I'm Penny Polar Bear. I live with my mommy and my other mommy. One mommy is a doctor and one mommy cooks spaghetti. Penny woont bij haar moeder en haar andere moeder. Een stel van hetzelfde geslacht dus. En dat is voor het eerst in de tekenfilmserie. 2 jaar geleden werd er in de Verenigde Staten al een petitie gestart om een koppel van hetzelfde geslacht in de kinderserie te krijgen. En daar hebben de makers nu gehoor aan gegeven. Ze zeggen dat het belangrijk is dat kinderen met ouders van hetzelfde geslacht zich vertegenwoordigd voelen in de serie. 3. If you anyone loves corn, if you come to me, I can tell you all about it. I can't imagine a more beautiful thing. It's cold! Met dit filmpje werd de 7-jarige Tariq beroemd. Hij vertelde super enthousiast over mais. En het filmpje ging de hele wereld over. Er kwam ook een liedje. The cornbread can restore your energy. You really appreciate that whole cool when you love something. In de Amerikaanse staat waar veel mais wordt verbouwd, South Dakota, nodigde Tariq uit en benoemen hem tot maisambassadeur. En ook is er een speciale dag voor hem in het leven geroepen. Voortaan is 3 september Tariq-dag in de staat. 2. Met je baby naar het theater. Het kan vanaf vandaag in het Circus Theater Nijmegen. De makers werken daar samen met het Baby and Child Research Center. Ze voorzagen de makers van wetenschappelijk onderbouwd advies over de ontwikkeling van baby's. En dat leverde een voorstelling op die niet alleen interessant is voor baby's, maar ook voor de circusartiesten. Ja, het is heel interessant om voor baby's te spelen. Ze reageren zo puur, zo direct. Ze kunnen nog niet een soort doen hoe het hoort. Ze doen echt alleen maar leven in het moment. En ze gaan helemaal mee in de voorstelling. Het lastige voor de baby's is om op schoot te blijven zitten, want ze willen allemaal meedoen. 1. De schaakwereld is al een paar dagen in de ban van een rel tijdens de prestigieuze Sinkfield Cup. Wereldkampioen Magnus Carlsen verloor daar van de jonge schaker Hans Niemann. Carlsen trok zich daarna terug uit het toernooi en insinueerde dat zijn tegenspeler vals speelde. En nu gaat er de laatste dagen wildste geruchten rond hoe Niemann dan zou hebben vals gespeeld. En het laatste gerucht wordt door Elon Musk via Twitter de hele wereld ingeslingerd. Niemann zou signalen voor de volgende zet op het schaakbord ontvangen via een anaal ingebrachte vibrerende kralenketting. NPO Radio 1. Er gaat veel mis in de jeugdbescherming. De mogelijkheid dat je dit samen met moeder zou kunnen oplossen is eigenlijk nooit in beeld geweest bij jeugdbescherming. De kwetsbaarste kinderen en hun ouders worden onvoldoende beschermd. Tot op heden hebben mijn 2 jongens nog geen 1 nachtje thuis geslapen in die 3 jaar. Noodgrepen en urgente actie van de overheid zijn nu nodig, vindt zelfs de minister. Het gaat erom om die jeugdbeschermers juist te ondersteunen en te stutten dat ze hun werk goed kunnen doen. Wat is er echt aan de hand? Een speciale speciale uitzending met hoofdrolspelers. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 Middellandse Zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Klimaatdoelstellingen halen? Begin met het goed isoleren van uw dak. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk, het keurmerk voor het platte dak. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu €100 extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op imacpro.nl. iMac Pro. Apple for professionals. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Ik heb letsel opgelopen door een verkeersongeluk. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Zes uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Oud Shell-topman Dick Benschop werd vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning in Groningen. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Het gaat niet goed met de Britse koningin Elizabeth. Artsen houden haar gezondheid continu in de gaten. Begin van de middag kwam het bericht dat de 96-jarige queen onder medisch toezicht staat. Steeds meer familieleden komen naar Balmoral Castle in Schotland, waar de koningin verblijft. De Britse tv-zenders besteden volop aandacht aan haar gezondheidstoestand. En bij Buckingham Palace in Londen verzamelen zich mensen die meeleven met de koninklijke familie. Premier Rutte heeft ook gereageerd. Hij zegt dat koningin Elizabeth in onze gebeden is. De treinstaking van morgen gaat door zoals gepland. De vakbonden zaten vandaag om tafel met de NS en praten over het nieuwe cao-voorstel van de NS. Maar volgens FNV Spoor zijn er aanknopingspunten, maar nog niet genoeg voor een akkoord, zeggen ze op Twitter. Weinig te vertellen nog, alleen heeft de NS gezegd dat ze echt heel graag eruit willen komen en dat ze bij voorkeur in het weekend eruit willen komen. En ze hopen een beetje dat de stakingen van volgende week dinsdag en donderdag niet door zou hoeven gaan. De aangekondigde staking in de regio's West en Noordwest morgen gaan dus toch door. Volgens de NS is er hierdoor geen mogelijkheid om op een veilige manier treinen te laten rijden. En dus legt het spoorbedrijf alles stil. Zaterdagochtend praten de partijen weer verder. Het kabinet gaat zijn asielplannen niet aanpassen. Staatssecretaris Van den Burg zegt dat de maatregelen echt nodig zijn om de asielcrisis op te lossen. In de Tweede Kamer gaf hij toe dat het nog niet zeker is of de maatregel over gezinshereniging wel mag. De voormalige president-directeur van Shell, Dick Benschop, betreurt het dat hij in 2012 niet meer zijn best heeft gedaan om de gaswinning in Groningen te verlagen. Dat zei hij tijdens een verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie. En de Londense voetbalclub Chelsea heeft een nieuwe trainer. De Brit Graham Potter komt naar verluid voor €18 miljoen over van Brighton & Hove Albion. Daarmee wordt Potter de op één na duurste trainer ooit. De Europese Centrale Bank verhoogt de belangrijkste rentetarieven met 0,75%. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. In juli ging de rente al 0,5% omhoog. Volgens ECB-president Christine Lagarde is het rentebesluit unaniem genomen. Door de rente te verhogen hoopt de centrale bank dat de enorme inflatie wordt teruggedrongen, zegt economieverslaggever Eva Wiesing. Die is in Europa meer dan 9%. In Nederland weten we 12% op dit moment. Ze moeten gewoon wat doen. En als je de rente verhoogt, dan maak je lenen duurder. Dan gaan mensen dus minder geld uitgeven. Bedrijven gaan minder investeren. En het idee is dat dan ook de economie afkoelt. Dat er minder vraag is naar producten. En dat daarmee ook die prijzen weer wat omlaag zullen gaan. Naar verwachting zal de ECB de komende maanden de rente verder opschroeven in de hoop dat de inflatie afneemt. De VS geeft nog eens 2 miljard euro aan militaire steun aan Oekraïne en landen in de regio die risico lopen door de agressie van Rusland. Dat heeft de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken gezegd bij een onaangekondigd bezoek aan Kiev. Met het geld kunnen de landen wapens en andere militaire spullen kopen. Vanochtend beloofde de Amerikaanse minister van Defensie al voor honderden miljoenen aan zware wapens, munitie en panzervoertuigen. Het totaalbedrag van de Amerikaanse steun aan Oekraïne is daarmee opgelopen naar 15 miljard euro. Major Marco Kroon gaat de gevangenis in na zijn veroordeling voor wildplassen en het geven van een kopstoot aan een agent tijdens carnaval 3 jaar geleden. Hij kreeg daarvoor een taakstraf, maar die wil hij niet doen. Volgens zijn advocaat is dat een principieel besluit. De consequentie is dat Kroon 40 dagen de cel in moet. Het weer. Vanavond en vannacht grotendeels droog. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen regen en in de middag kans op onweer. Het wordt dan zo'n 20 graden. En bij de ANWB zit voor ons Dennis Mooi met de situatie op de weg. Ja, het is nog altijd druk, maar de meeste files worden wel korter nu. Veel vertraging is onder andere vanuit Utrecht naar het zuiden. Maar ook op de A2 vanuit het zuiden naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel staat 7 kilometer. En heb je een kwartier vertraging. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat is de weg nog steeds dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Van Antwerpen naar Rotterdam rijden nog steeds het beste om via Breda over de E19 en de A16. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. En vanuit Den Haag verder naar Rotterdam tussen Zoeterwoude en Rijswijk-Plasbroekpolder heb je een kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk, maar ook hier zijn alle rijstroken weer open. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Gorkum. Daar rijdt het langzaam. Daar doe je bijna een half uur langer over. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Bright Young Minds uit meer dan 50 landen verbazen je met innovatieve wetenschappelijke ideeën. Van 13 tot 18 september in Leiden, European City of Science. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. NPO Radio 1. NOS NTR. Oud Shell-topman Dick Benschop werd vandaag door de parlementaire enquêtecommissie gaswinning in Groningen gehoord. Hij geeft toe dat hij onderschat heeft welke invloed zijn besluiten over gaswinning hadden. Ik denk niet dat ik voorzien had op dat moment hoe de besluiten die wij, of de niet-besluiten die wij over productie en productievermindering hebben genomen, welke uitwerking die uiteindelijk gehad hebben. Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. Het verhogen van het aardbevingsrisico in 2013... als gevolg van fors meer gas winnen... terwijl net maanden daarvoor de zwaarste beving ooit plaatsvond in Groningen. Het heeft enorme impact gehad op het vertrouwen in Groningen. Dat zei oud-president-directeur Dick Benschop van Shell. Vanmiddag tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquête. Helene Ecker volgt voor ons de enquêtecommissie. Hoe zat het nou ook alweer precies in dat bewuste jaar, 2013? Nou ja, wat je zegt, hè, in dat jaar werd er een record hoeveelheid gas opgepompt. Althans een record sinds lange tijd. Het werd bijna 54 miljard kuub gas. Terwijl inderdaad in augustus 2012 de zwaarste beving ooit was in Groningen. En het staatstoezicht op de mijnen daarop begin 2013 dringend adviseerde... om die gaswinning zo snel mogelijk te verminderen. Omdat de aardbevingen steeds gevaarlijker konden worden. In het jaar dat volgde gebeurde juist het tegenovergestelde. De gaswinning ging fors omhoog. En daarover zei Benschop het volgende. Dit feit heeft natuurlijk een verwoestende uitwerking gehad op de discussie over Groningen. En welke verklaring gaf hij daar dan voor? Nou ja, Benschop blijft van mening dat er toen ook te veel andere inzichten bestonden, hè, van andere onderzoeksinstituten en ook van de NAM. Naast het onderzoek van het staatstoezicht op de mijnen, dat dus aangaf dat de bevingen zwaarder konden worden. Ja, en terugkijkend zei hij wel, vindt hij het verkeerd en vindt hij ook dat er een andere keuze gemaakt had moeten worden. En nou heeft die hoge gasproductie dus, zoals Benschop zei, een verwoestende invloed gehad op de discussie in Groningen. Had Benschop zelf nog ideeën hoe die discussie de afgelopen jaren anders gevoerd had kunnen worden? Nou ja, hij zei dat hij heeft geprobeerd om de Groningers veel meer te laten meedelen in de opbrengst van de gaswinning. En hij heeft daar ook al jaren geleden een plan voor bedacht, vertelde hij. Wat volgens mij toch nog steeds echt zou kunnen helpen, ook bij dat gevoel van achterstelling, een veel groter aandeel van de gasbaten. Zo'n 30-40% in plaats van naar Den Haag, naar Groningen. Ik ben daar mee op pad gegaan in Den Haag, met ambtenaren en bewindslieden over gesproken. Dat is toen uiteindelijk niet gebeurd en ik zie dat als een gemiste kans. Ja, want Benschop denkt dus, nou ja, stel dat dat er wel van gekomen was, hè, dan had dat wantrouwen wellicht toch kunnen verdwijnen. En dan hadden de aardbevingen wellicht nog steeds wel tot schade kunnen leiden. Maar dan had er samen met de Groningers nagedacht kunnen worden over wat is nou een acceptabel risico. Maar dit is dus helemaal niet gebeurd? Nee, dit is niet gebeurd. Het bleef dus niet acceptabel, hè, wat hij ook zei, voor het ministerie van Economische Zaken. Ja, en de Groningers hebben nooit daar ook geld voor gekregen, voor die opbrengsten. Nou, in ieder geval niet in de mate waarop Benschop je doet. Ja. Ja. Naast Benschop werd vanochtend een oud topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken verhoord, Mark Dieriks. Daarin viel jou vooral één aspect heel erg op. Ja, en dat ging ook over die hoge gasproductie in het jaar 2013... Hè, waarbij dus het advies van het staatstoezicht in de wind werd geslagen om juist snel minder gas te winnen. Deze topambtenaar die herhaalde meerdere keren dat die hoge gaswinning nou eenmaal een gevolg was van een paar factoren, zei hij, die allemaal te maken hadden met de zogenoemde leveringszekerheid. Hè, en dat is, daarmee wordt bedoeld de hoeveelheid gas die nou eenmaal nodig is voor huishoudens en bedrijven. En hij zei, er moest dus een afweging gemaakt worden tussen veiligheid aan de ene kant en leveringszekerheid aan de andere kant. En we hadden de onzekerheid over de veiligheid en we hadden de onzekerheid over de leveringszekerheid. En die twee moesten tegen elkaar min of meer worden afgewogen. En dat was natuurlijk een heftige discussie. Waarom is dit... Dit is uiteraard opvallend. Waarom is het volgens jou opvallend? Nou, omdat het niet klopt, zo lijkt het, met wat oud-minister Kamp van Economische Zaken eerder heeft gezegd. Kijk, ik heb samen met twee collega's een boek geschreven over deze hele materie. En daarvoor hadden we ook oud-minister Kamp geïnterviewd. En de tekst van dat interview is ook uitgebreid gecontroleerd door het ministerie destijds. En nou ja, misschien kan ik er een heel klein stukje uit voorlezen. Want wij vroegen toen aan Kamp: u hamert steeds op die leveringszekerheid, maar in informatie die we van uw ambtenaren kregen staat: men won in 2013 niet met als oogmerk een niveau zo dicht mogelijk bij wat nodig is voor de leveringszekerheid. Hoe zit dat, minister? Mm-hmm. Nou, en minister Kamp antwoordde toen: Dat klopt. Het gas in Groningen is eigendom van Shell en Exxon, legde hij toen uit. En ja, die hadden nou eenmaal nog min of meer recht op een bepaalde productie van aardgas. En ja, dat recht, zei Kamp, had hij wel kunnen doorbreken, maar dat heeft hij gewoon niet gedaan. En wat zegt dit? Nou ja, wat het zegt is, denk ik, dat die hoge gaswinning in 2013... Hè, waarover mensen in Groningen nog altijd toch woedend zijn... Begrijpelijk. Niet is veroorzaakt door die zogenoemde leveringszekerheid... zoals de topambtenaar vandaag zei. Maar ja, wellicht toch waarschijnlijk het gevolg is van het feit... dat er gewoon heel veel geld mee verdiend kon worden. En kun je dan hieruit al conclusies trekken wie er nou... who did it? Of wie er verantwoordelijk is geweest. Nou, is dat al? Kun je dat al op basis van deze informatie? Nou, ik denk niet dat aan mij is op dit moment in het hele proces. Maar precies dit is natuurlijk gewoon wel een van de kernvragen voor de parlementaire enquête gaswinning. Ja, en waar we steeds een beetje meer over leren. Dankjewel, Helene. Morgen wordt ook een belangrijke verhoordag, want dan is het de beurt aan de oud-ministers Jeroen Dijsselbloem en van Financiën en Henk Kamp van Economische Zaken. Artsen maken zich grote zorgen over de gezondheid van Queen Elizabeth. De 96-jarige koningin van Groot-Brittannië is op haar kasteel in Schotland, samen met haar kinderen. Correspondent Arjen van der Horst, wat weten we inmiddels over haar gezondheid? Ja, we hebben weinig nieuws te melden. In ieder geval niet meer dan dat we al een uur geleden deden in deze uitzending. Het enige wat we hebben is dus die korte verklaring die het paleis eerder kort na het middaguur uitgaf. En daarin staat inderdaad dat haar artsen zich zorgen maken over de gezondheid van de koningin. Dat ze nu onder medisch toezicht staat in Balmoral Castle, hè, haar zomerverblijf in de Schotse hooglanden. Waar inderdaad inmiddels kinderen en kleinkinderen zijn gearriveerd om aan de zijde te staan van hun moeder en schoonmoeder. Het geeft alleen maar aan dat er groeiende zorgen zijn over de gezondheid van de Queen. En hoe reageren de Britten op dit nieuws? Ja, je zag een onmiddellijke reactie van het Britse publiek. Ondanks zeer zware regenval in Londen kwamen er meteen veel mensen bij elkaar voor Buckingham Palace om een medeleven te betonen. Ja, geeft alleen maar aan hoe geliefd en populair de vorstin is. Ja, en die reactie beperkte zich niet alleen tot het binnenland, hè. Niet vergeten dat deze koningin ook nog het staatshoofd is van 14 andere landen, van Canada tot Australië, van de Solomon-eilanden tot Nieuw-Zeeland. En al die regeringsleiders van die landen, ja, die kwamen ook met officiële verklaringen waarin ze hun medeleven betoonden. En zodra de koningin overlijdt, wat gebeurt er dan met Prins Charles? Ja, we hadden het al eerder in deze uitzending over Operation London Bridge. Dat is de operatie die alles regelt rond de dood van de koningin en haar uitvaart. Maar tegelijkertijd begint dan ook Operation Springtide. En die operatie is gericht op de troonbestijging van de 73-jarige kroonprins Charles. Meteen bij het overlijden van de Queen is hij de nieuwe koning. Ja, nog nooit eerder besteeg een Britse vorst op zo'n hoge leeftijd de troon. Nou, nadat de premier een verklaring heeft afgelegd over de dood van Queen Elizabeth, gaat de premier op audiëntie bij de nieuwe koning Charles. En Charles spreekt dan om 6:00 s'avonds de natie toe in een televisietoespraak. Een dag later, ja, dan komt de Ascension Council samen, de raad van de troonbestijging, waarin ja, tal van hoge officials en leden van de regering zitten. En na deze zitting wordt officieel de proclamatie voorgelezen dat Charles de nieuwe koning is van het Verenigd Koninkrijk. Aha, en hoe werd eigenlijk duidelijk dat het niet goed gaat met de koningin, Arjen? Ja, het eerste moment dat er iets aan de hand was gebeurde tijdens een heel belangrijk debat in het Lagerhuis. Dat debat ging over het noodplan van de regering om de energiecrisis aan te pakken. En aan het einde van dit debat zagen we dit moment. I know I speak on behalf of the entire house when I say that we send our best wishes to Her Majesty the Queen and that she and the royal family are in our thoughts and prayers at this moment. Ja, je hoort hier Lindsay Hoyle, de voorzitter van het Lagerhuis, die dus zijn medeleven betoont aan de Queen. Wij wisten niet wat er precies aan de hand was. Wel zagen we ineens overal de bezorgde blikken in het Lagerhuis. Er werd gefluisterd, briefjes uitgewisseld. Maar vlak na deze zitting kwam dus die korte officiële mededeling van het Koninklijk Huis. En toen wisten we wat er precies aan de hand was met de Queen. Maar natuurlijk, het is geen geheim dat het al langer wat minder gaat met de gezondheid wijsheid van de vorstin. Ze is vrij broos, slechter been. Dat zag je ook op die foto, hè, waarin ze de nieuwe premier ontving afgelopen dinsdag. Heeft dit jaar al veel verplichtingen overgedragen aan haar zoon, kroonprins Charles, en andere leden van de koninklijke familie. Ja, dinsdag deed ze nog wel dus die benoeming van de nieuwe premier. Dat was een taak die ze te belangrijk vond om over te slaan. Maar dat heeft kennelijk wel een wissel op haar getrokken. Want gisteren werd bekend dat haar artsen adviseerden om haar verdere werkzaamheden te schrappen en dat ze rust moest nemen. Goed, dankjewel Arjen van Horst. En wij gaan weer naar de verkeersinformatie met Dennis Mooij. Er staat nog ruim 200 kilometer file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Heb je nog een kwartier vertraging tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein. Er is zojuist een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam is eerder vanmiddag al een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is nog steeds dicht tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat. Omrijden doe je het beste via Breda over de E19 en de A16. Er is meer nieuws. De Koninklijke Nederlandse Zwembond is bang dat zo'n 200 van de bijna 640 openbare zwembaden nog dit jaar dicht moeten. Dat komt door het aflopen van hun energiecontract, waardoor het verwarmen van de zwembaden veel duurder wordt. Ook zwembad Rijnaardland in Hulst heeft het moeilijk. Je kunt dus wat tegenslagen aan. Maar dit zijn zaken die kun je ook niet begroten. Er is geen enkele begroting die je hierop kunt baseren. Als er niks gebeurt, gaan wij in oktober niet verder kunnen. De politie waarschuwt voor een nieuwe nepwapen-challenge op TikTok. Jongeren maken steeds vaker video's met gelblasters. Een speelgoedpistool waar gelballetjes uitkomen. In de video's schieten ze op wildvreemde mensen en dat zorgt volgens deze Haagse wijkagent regelmatig voor problemen. Nou, ik denk als iemand zo tegenover je staat met zo'n wapen, dat je dan wel goed schrikt. Daar komen er ook nog eens gelballetjes uit inderdaad. En als die jou raken, kan je dus brandwonden krijgen. Dan wel als het in je ogen terechtkomt, kan het dus voor schade zorgen. En dat is dus de reden waarom je dus niet op elkaar moet schieten. Eind vorige maand werden al twee van dit soort gelblasters in beslag genomen. Ze zijn trouwens niet verboden en gewoon in de speelgoedwinkel te koop. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. De schilder Johannes Vermeer heeft een van zijn meest beroemde werken, Het Melkmeisje, deels overgeschilderd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek met de modernste technieken. En de verwachting is dat ook andere schilderijen van hem na onderzoek nieuwe inzichten zullen brengen. Het Rijksmuseum belegde vanochtend vroeg een speciale persconferentie waar het nieuws bekend werd gemaakt. Onze verslaggever Jeroen de Jager was erbij. We zijn er vroeg bij vandaag in het Rijksmuseum. Veel pers op afgekomen. Ons is gevraagd ons om 7:30 te melden. Nog voordat de bezoekers hier komen. Want we moeten in de eregalerij zijn waar nieuws is over een van de Vermeers. En daar mogen we officieel tot 10:30 helemaal niets over zeggen. Een embargo. We mogen wel zeggen dat het om een Vermeer gaat. Maar niet dat het om het Melkmeisje gaat. En ondertussen laat hier Taco Dibbets, de directeur van het Rijksmuseum, zich al interviewen. Wat een opkomst, hè, voor zo'n klein schilderijtje. Mensen zijn dan toch nieuwsgierig, hè, om te weten wat is er aan de hand in de hemelsnaam. Nou ja, Vermeer is natuurlijk een mysterie. We weten heel weinig over de schilder. Dus we moeten eigenlijk al onze kennis over hem uit de schilderijen halen. Er zijn heel weinig schilderijen van hem bekend, maar 35. En we hebben nu technieken die er vroeger niet waren. Je kan ook met het blote oog zien dat er iets is. Ja. En ik dacht, dat is dat kapje van haar wat ze draagt, het witte kapje, groter gemaakt, kleiner gemaakt. Hing daar een landkaart, want vaak hangen op schilderijen landkaarten. Of ze had een schors, want dat zie je ook weer, zou dat zijn geweest. En we wisten dat er ook iets bij haar voeten gebeurde. En zou dat misschien een wasmand zijn geweest? Wat kan het zijn geweest? En nu weet u zeker wat het is. Ja, en nu weten we zeker wat het is. En past dat ook heel erg mooi in het verhaal. Waar heeft ze die kan, waar ze nu al meer dan 360 jaar melk uitschenkt, waar heeft ze die vandaan? Dus hij dacht, nou, dan ga ik daar een kan of een rek voor kannen op de achtergrond schilderen. Aha, en die zit er dus onder, die hebben jullie gezien. En die zit onder de verf. Aha. En we wisten nooit of hij een onderschildering had gemaakt, ja of nee. En die kunnen we nu ook zien. En dit heeft hij in de onderschildering gedaan. Heeft hij het heel snel opgezet. Hij heeft het niet afgemaakt. Oké. Okay. Dus toen, het is een schets geweest en daarna meteen een andere keus gemaakt. Precies. Daarna heeft hij een andere keus gemaakt. En we zien nu, en daar is Vermeer ook beroemd om, die enorme verstildheid. Het was veel drukker. Het was eigenlijk die verstildheid zie je nu. Ja. Maar dat schilderij was veel drukker. En je ziet dus hoe ingewikkeld het is om tot eenvoud te komen. En dat heeft hij helemaal tot in de perfectie doorgedreven. Dus hij heeft uiteindelijk besloten, eigenlijk het gefilterd, heeft hij de wand overschilderd, wit. Zie je dus geen rek verkannen meer erachter. Het zou ook heel onrustig zijn geweest. Hij heeft bij de voeten een heel mooi kubusje eigenlijk neergezet, een stoofje met erin kooltjes. Daar hebben we van uitgevonden dat het vroeger een vuurmand was. En een vuurmand was eigenlijk een grote mand met een koepel erop van riet. En daar zaten ook kooltjes in. En daar kon je doeken op drogen. Dus het was ook iets heel anders. En die heeft hij dus allebei eruit gefilterd, overschilderd. Om nu tot die ongelooflijke eenvoud te komen. En die rust waarvoor zijn schilderijen zo beroemd zijn. Annelies van Loon en Ige van Sliepen, hè? Ja, ja. Jullie hebben het als eerste ontdekt. Ja, ik denk dat wij met elkaar, dat we met elkaar die beelden inderdaad bekeken. En dat er toen gelijk al allerlei associaties werden gemaakt door... Met wat voor apparaten eigenlijk? Een zogenaamde hyperspectrale camera is dit genomen. Kijk, dat wilde ik horen. Ja. En dan kijk je door elk verflaagje heen? Je kijkt door elk verflaagje heen, maar je krijgt ook alle chemische informatie. En daarom kunnen we dat ook zo'n mooi beeld krijgen. Maakte je hart een sprongetje? Ja, natuurlijk. Ja, nee. Ik bedoel, dit is zo'n natuurlijk het meest fantastische schilderij dat er is. En dan ontdek je nog meer. Weet je, nu sta je ook helemaal te stralen. Dan ontdek je nog meer dan dat je al dacht. Ja. Leuk. Dat is natuurlijk fantastisch, ja. Ja. En nu gaan we nog nieuwe ontdekkingen meemaken? Absoluut. Ik denk niet dat we echt nog een heel ander voorwerp zullen vinden. Maar wel, de ontwikkeling gaat door. Ik bedoel, dit wisten we ook 20 jaar geleden natuurlijk ook niet. Dus ik verwacht dat we nog bij het Melkmeisje, maar ook bij alle andere schilderijen. Die schilderijen zijn allemaal nog nooit op deze manier natuurlijk onderzocht. Dus dan staan we elk jaar hier? Elke maand, zou ik zeggen. Elke maand. En vanaf februari is er in het Rijksmuseum een unieke expositie met 27 werken van Vermeer. Waaronder het Melkmeisje. En tegen die tijd dus wellicht meer nieuws over andere werken van hem. Nederland krijgt 4,7 miljard euro uit het Europese coronaherstelfonds. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is daarom vandaag in de Rotterdamse haven. Politiek verslaggever Roel Bolsjes is erbij. Goedenavond, Roel. Goedenavond. Was die toezegging van die 4,7 miljard euro een verrassing? Nee, dat was geen verrassing. Daar zijn echt maanden of eigenlijk al wel anderhalf jaar onderhandelingen aan vooraf gegaan. Nederland moest plannen indienen om sterker uit de coronacrisis te komen, om onze economie te versterken. Maar daar moesten we ook hervormingen voor doorvoeren die de Europese Commissie ons aanraden. En daar is wel wat gesteggel over vooraf gegaan. Dus dat is een paar keer heen en weer gegaan. Maar een aantal maanden, een maand geleden ongeveer, leverde Nederland het plan in. En daarmee was eigenlijk al wel duidelijk dat de Europese Commissie akkoord was. Maar dat werd vandaag dus formeel bevestigd door de president van de Europese Commissie, von der Leyen, in het havenbedrijf van Rotterdam. Ja, en waarom was het eigenlijk daar in Rotterdam? Omdat in de Rotterdamse haven heel veel samenkomt. De Europese plannen of het Europese herstelfonds voor corona had als voorwaarde dat een bepaald percentage van het geld naar digitalisering gaat of naar verduurzaming of naar transport. Nou, dat komt allemaal samen in de Rotterdamse haven. Ze kregen hier ook een rondleiding op een binnenvaartschip die volledig elektrisch was. Daarmee laten zien van dit is de toekomst. Hier moeten we naartoe. Dit soort zijn de projecten die van dit fonds gefinancierd moeten worden. En corona lijkt alweer op de achtergrond eigenlijk, hè? De Europese crisis is het gas nu. Ging het daar ook nog over? Ja, daar heb ik naar gevraagd. Inderdaad, dit fonds was bedoeld om na corona de economie te versterken, klaar te maken voor de nieuwe crisis. Crisis waar we nu al in zitten. En toen vroeg ik van, helpt dit fonds daar ook bij? En zij zegt van wel, luister maar. Renewables are not only good for our climate and essential for our climate, but they are also a question of getting independent of fossil fuels, independent of any kind of attempt to blackmail us, and that they improve our security of energy supply. Ja, hier zegt ze dat de duurzame energie niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook goed is om niet afhankelijk te zijn van andere landen in de wereld die ons kunnen blackmailen. Ik kom even niet op het Nederlandse woord. Chanteren, inderdaad. Ja, niet kunnen chanteren. En dat is wat ze zegt dat Poetin op dit moment aan het doen is. Dus ze zegt, als wij onafhankelijk worden van het Russische gas, ja, dan heeft dit fonds dus daadwerkelijk effect. Maar goed, dat is niet op de korte termijn. Dus dit fonds is niet genoeg om ons helemaal klaar te maken voor de komende maanden. Politiek verslaggever Roel Bolsius vanuit Rotterdam. Dank. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Keva Alouche. Keva, wat ga je doen? Ja, Nadia. Alle ogen die zijn gericht op het Verenigd Koninkrijk. Hè? Want het gaat niet goed met de gezondheid van de 96-jarige Queen Elizabeth. Uiteraard weten we allemaal dat ze het hoofd is van het Britse Koninkrijk. Maar ze is ook het hoofd, de Supreme Governor zelfs, van de Anglicaanse Kerk wereldwijd. Daar gaan we het onder andere over hebben zo. Dat is dus zometeen bij Keva Alouche. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Volgende week krijgen de eerste mensen een uitnodiging voor een herhaalprik met het coronavaccin. Mensen met een groot risico om ernstig ziek te worden en zorgmedewerkers krijgen voorrang. Daarna kunnen ook mensen vanaf 60 jaar een afspraak maken. De treinstaking morgen gaat door. Gesprekken tussen de NS en de bonden hebben niets opgeleverd. De staking is regionaal, maar de NS heeft besloten in het hele land geen enkele trein te laten rijden. De voormalige president-directeur van Shell, Dick Benschop, betreurt het dat hij in 2012 niet meer zijn best heeft gedaan om de gaswinning in Groningen te verlagen, zei hij tijdens een verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie. Het staatstoezicht op de mijnen pleitte voor een onderzoek naar verlaging, maar Benschop voelde daartoe niets voor. Een gemiste kans, noemt hij dat nu. In China is het dodental van de aardbeving van begin deze week opgelopen naar 86, melden staatsmedia. De beving van maandag was in de provincie Sichuan en had een kracht van 6,8. Het weer, vanavond en vannacht grotendeels droog. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen regen en in de middag kans op onweer. Het wordt morgen zo'n 20 graden. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis Mooi. Er staat nog 120 kilometer file. De meeste files stellen niet zo heel veel meer voor qua vertraging. Hooguit een minuut of 5 à 10. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein heb je een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Ongeluk met twee vrachtwagens op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Het zorgt ervoor dat de weg nog steeds is afgesloten tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat. Omrijden doe je het beste via Breda over de E19 en de A16. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer en 25 minuten op onthoud. En tot slot de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar ben je nog 20 minuten langer onderweg tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. NPO Radio 1.